Jeszcze raz serdecznie witamy, pozdrawiamy wszystkich obecnych tutaj na sali i słuchaczy programu trzeciego. Kolejny utwór to jest bardzo dobry riddim i tego się będziemy trzymać. Rytm, pytasz, o co chodzi i co to za styl. Habakuk nagle zwolnił tempo, by rozkoszować się nową piosenką. O fałszu i dobrym tonie, o życiu w raju i w Babilonie, o miłości i pożądaniu, o pracy i świętowaniu. Nowa sytuacja, nowy czas, nowa era. Dobry czas na Habakuk, właśnie to jest dobry rytm i tego się trzymam. To naprawdę dobry rytm i tego się trzymam. To jest dobry rytm i tego się trzymam. To naprawdę dobry rytm i tego się trzymam. Jak złodzieja w nocy, gadanie o tym, co jest, co widzą oczy. Przypadkowy dźwięk wkleił się w formę, co kiedyś utracone, złapane na dobre. Sprzed faktu wchodzę, skłuconych po wodze, schłodzone wiatrem, dziś rymy płodzę. Częstochowskie rymy, jak przyprawa do smaku. Teraz dobry rytm proponuje Habakuk. Nowa sytuacja, nowy czas, nowa era. Dobry czas na Habakuk, właśnie teraz. Tego się trzymam, to naprawdę dobry rytm i tego się trzymam, to jest dobry rytm. Tego się trzymam, to naprawdę dobry rytm i tego się trzymam, to ma. On pozwala wyżej wskoczyć, może zrobić wiele, nikogo nie zaskoczyć. To jest dobry rytm i tego się trzymam. Choć na tym świecie ludzi najwięcej jest zdziwionych, nie musimy wcale należeć do nich. To jest dobry rytm i tego się trzymam. Reggae vibe, potężny basu brzmienie. Uderzenie basu brzmienie, mnie się przebudzenie. To jest dobry rytm i tego się trzyma. Przekaż to znak, czy chciałby zaproszenie. Spełnione marzenie, tak robi to wrażenie. To jest dobry rytm i tego się trzymam. Okej, mamy immunitet od najwyższego i politykom nic do tego. Zostanę politykiem, ustawię się. To kolejna piosenka. Dedykujemy wszystkim tym, którzy przez te lata wspierali zespół Habaku. Rzuciłem bicie, rzuciłem leżenie, zjednoczenie z leniem. Już się nie spóźniam, tylko praca i szkolenie. Jaki jestem fajny, nie uwierzycie. Zmieniłem po szycie, stosowałem za szycie. Gram mnie z tobą bicie, snuzowałem kotwicę. Leczyłem nerwice, wstaję rano i ćwiczę, jestem groźnym wygryzem, piłkarzem i kibicem. Mam swoją firmę, kilka stowarzyszeń, to panie uczciwi, witam z nową życiorysem. Mam nową duszę, nowe oblicze i nigdzie się nie spieszę, wcale nie spieszę się. Chyba że napełnić kieszeń, zostanę politykiem, ustawię się. Rzuciłem jedzenie, rzuciłem palenie, rzuciłem picie, rzuciłem bycie, rzuciłem leżenie, rzuciłem spanie, sałata na śniadanie, zdrowe odżywianie. Poparcie, jestem debes na starcie, zawsze super ubrany, dobrze wychowany. Jestem refrywany, jestem ekstra zbudowany, jestem kochany, przyłóżcie mnie do rany. Pochodzę mnie suchy, że mam takie ruchy, ładnie opalony, dokładnie ogolony. Super śpiewam, świetnie piszę, sukcesy szepcę i bardzo głośno krzyczę. I nigdzie się nie spieszę, wcale nie spieszę się. chyba, że napełnić kieszeń. Zostanę politykiem, ustawię się i nigdzie się nie spieszę. Wcale nie spieszę się, chyba, że napełnić kieszeń. Zostanę politykiem, ustawię się. Tak naprawdę zabronić nam tego mogą. Porusz głową, jaki zakazany owoc. To jakaś stara ściema, za którą ciągnie się ogon. Pachnie mi to mafijno-polityczną zmową. Kolejny utwór to dedykacja dla was wszystkich, a zarazem pozdrowienia od wszystkich górali spod Jasnej Góry i całej rozczochranej bandy. Ja i ja rozczochrany łeb. Moja krew, jak wino, moje ciało jest jak chleb. Ja i ja, rozczochrana banda, to duchowa rewolucja, nie babilońska propaganda. Ja i ja, rozczochrany łeb. Moja krew, jak wino, moje ciało jest jak chleb. Ja i ja, rozczochrana banda, to duchowa rewolucja, nie babilońska propaganda. Księże proboszczu, panie policjancie, może zapalicie dzisiaj po plancie. Polityk pali gandzie, policjant pali gandzie, może dzieci powstańcie. Panie polityku i panie generale, do waszej armii nie podłączą się wcale. Ni żaden z was tego splifa nie tyka. Nazwisz haj, wasza jest polityka. Nie, to nie koniec nasz. Planeta obróci się jeszcze nie raz. Nie, to nie koniec nasz. Planeta obróci się jeszcze nie raz. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, to nie koniec nasz. Planeta obróci się jeszcze nie raz. Nie, nie, nie, to nie koniec nasz. Planeta obróci się jeszcze nie raz. Mam nadzieję, że czujecie się ok. W programie trzecim wieczór reggae. Reggae na Polish Style. Że prostota to głupota. A co to praca, a co robota? Kolejna piosenka, kto? Czasem wiedzieć więcej nie znaczy lepiej. Prawo, prawo, prawo. Kto wyznaczył? Dziękujemy. Serducho bije innym timem. Kolejna piosenka z płyty Rób Puls, Serce. Twym skarbem jest twe serce. Twym skarbem wiesz, nienawidzisz czy kochasz tych, z którymi żyjesz. Hej siostro, co naprawdę czujesz? Nienawidzisz czy kochasz tych, z którymi żyjesz? Twoje szczere uczucia są przecież najważniejsze. One idą prosto z serca, tam jest skarbów miejsce. Tam skarb twój, gdzie serce twoje. Tam skarb twój, gdzie serce twoje. Tam skarb twój, gdzie serce twoje. Tam skarb twój, gdzie serce twoje. Najważniejsze to, co w swoim sercu masz. Ej, kontuniarzu, myślę, refren ten znasz. Najważniejsze to, co w swoim sercu masz. Tam skarb twój, gdzie serce twoje. Tam skarb twój, gdzie serce twoje. Tam skarb twój, gdzie serce twoje. Tam skarb twój, gdzie serce twoje. Mamy ogromną przyjemność grać dzisiaj w tym miejscu, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale równie ciepło zapraszamy do Stodoły w czwartek najbliższy w Warszawie, 12 stycznia. Gramy z gośćmi koncert, oczywiście promujący trasę For Life. O szczegóły proszę pytać na stronie www.habakuk.art.pl. Okej, tylko chciałem przestrzec wszystkich, szczególnie tego w okularach, który mnie straszył, bo sobie tak po prostu tańczyłem, że dostanę od jego kolegów pierdol. Tak po prostu. Jesteśmy na antenie. Przepraszamy bardzo. Niewidzialne staje się widzialne. Zostało powiedziane, co było do zobaczenia. Zostało już ujrzane, tak jak w rzekę zmienił się strumień. Tak płynąć chcemy umieć, tak jak w rzekę zmienił się strumień. Tak płynąć chcemy umieć. Niewidzialne, niewidzialne staje się widzialne. Nieosiągalne wręcz, namacalne jest. Niewidzialne, niewidzialne staje się widzialne. Nieosiągalne wręcz, namacalne jest. Co było do usłyszenia? Zostało usłyszane. Co było do zrozumienia? Zostało zrozumiane, tak jak z ziarna drzewo wyrasta. Tak my chcemy wzrastać, tak jak z ziarna drzewo wyrasta. Tak my chcemy wzrastać. Niewidzialne, niewidzialne staje się widzialne. Nieosiągalne wręcz, namacalne jest. Niewidzialne, niewidzialne nieosiągalne wręcz, namacalne jest. już rozdane. Co było do przewidzenia, zostało przewidziane. Co było marzeniem, dziś jest wspomnieniem. Co miało być celem, dziś jest doświadczeniem. Co kiedyś się śniło, dobre się za to mówiło. Co było oderwane, mocno się zakorzeniło. Co wczoraj nas martwiło, dziś nas ożywiło. Co wczoraj nas trapiło, nagle radość przebudziło. Niewidzialne, niewidzialne staje się widzialne. Nieosiągane wręcz, namacalne jest. Niewidzialne, niewidzialne staje się widzialne. Nieosiągane wręcz, namacalne jest. Kolejny utwór to Kocha Coma. Tym bardziej przyjemnie nam zagrać tutaj go dzisiaj. Tekst Sławomir Gołaszewski to tata reggae w Polsce. Pierwszych audycji, pierwsze fascynacje tą muzyką właśnie w programie trzecim Reggae Pieśni Wędrowców. To były jego audycje, również jego tekst. Lecimy dalej. To Kocha Coma. Uważasz, nie jestem nim, co snuje mgły, co obiecuje, ustanawia. Gdzieś po drodze, z kresu dotyk, na bliskości, bliskość nocy. Noca długa, gwiazda krótko i tak przekaz ten nabierze mocy. Ciało kocha ciało, duszę kocha duch. Dużo kocha mało, bez ruch kocha ruch. Kara kocha winę, światło kocha blask. Powód swą przyczynę, skutek owej brak. Po drodze, z dziś do jutra, zgubiliśmy miękkość dłoni. Otworzyły nam się usta, w geście krzyku, krzyk znajomy. Gdy tutaj bym nie przyszedł, gdyby nie ty, ciebie jeszcze nie ma. A przecież miałaś tutaj być. Parę osób wchodzi, parę osób wychodzi. Znajome zawroty głowy. Wszystkie głosy zmieniają się w jeden głos. I wszystkie twarze zmieniają się w jedną twarz. A pokój dla ciebie tu przyszedłem, tylko dla ciebie tu jestem. Tylko dla ciebie tu przyszedłem, tylko dla ciebie tu jestem. Jest coraz później i nawet nie wiem, dlaczego jeszcze stąd nie wyszedłem. Stoję pod ścianą, nie rozmawiam z nikim. Otwieram okno, oddycham zimnym powietrzem. Tu wszystkie głosy zmieniają się w jeden głos. Tu wszystkie twarze zmieniają się w jedną twarz. A mija godzina, potem jeszcze dwie. Na ciebie nikt nie czeka oprócz mnie. Tylko dla ciebie tu przyszedłem. dla ciebie tu jestem. Tylko dla ciebie tu przyszedłem. Tylko dla ciebie tu jestem. Przyszedł, gdyby nie ty, ciebie jeszcze nie ma. A przecież miałaś tutaj być. Parę osób wchodzi, parę osób wychodzi. Znajome zawroty głowy i wszystkie głosy zmieniają się w jeden głos. I wszystkie twarze zmieniają się w jedną twarz. A pokój, przez pokój, korytarz. Zegarek kolejny raz. Tylko dla ciebie tu przyszedłem. Tylko dla ciebie tu jestem. Tylko dla ciebie tu przyszedłem. Tylko dla ciebie tu jestem. Tylko dla ciebie tu przyszedłem. Tylko dla ciebie tu jestem. Tylko dla ciebie tu przyszedłem. Tylko dla ciebie tu jestem. Wszystko co dzieje się jest tutaj prawdopodobnie po to, żebyś czuł to.